Hoşlar. Başla. nézed a Facebookodat? Miért nézed? Ki engedte meg? De csak a hülyék nem mennek fel. Már engedtem meg azért. Megosz mindig Facebookozom. Nem rondjék én hallani ezt a szociális szart? Nem így nyelz össze-vissza. Meg vagy betegedve. Nem igaz, hogy tiszták vagytok. No, te lo hice, no lo vayó. Dai, ma, pero... ¡No, posso, ma, toca el Svindy! Thank you. az így néz ki. Mondta azt, hogy van elég szerelni. Ne próbáld abba hagyni. Nézzük. Van a kulcsa, hiszem ott van. Ha az ajtó kulcsa. Hogy nem tudod? Ma, hogy ott kellene a kulcsnak. Ha lett hagyva. Nem beszélsz. Rendíti már, hogy telefonot kapnak. Majd rend. Nem hagyhatod az, hogy bejött tőle. Az nem az, az a tyúkolé. Pedig, hogy kettő van. Az egyik az. Dolgom is van. okos. Néz ki? Ennyi. Miért van sok kocka? Mindjárt, hogy be akar látni a fehér neműket. Add ide a fehér neműket. Nincs annak. Ha? Egy valami rajtam van, tőle mindig lukok. Thank you. nem szabad. rossz. Yeah. Match. Mops it for мелочь. Thank you.

Mm-hmm.